أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سورة الأنفال کی واقعہ غزوہ بدر بیان دلہ تفصیلا دیار لس قوانین بیان دل پاردا مجاہدین لپاره د کامیابی د جهاد د کافرانو حالات بیانیدل اغی ته تخویف دنیوی او داسی یرا منکرین تا د قیامت حالات الله تعالی دغی بیانول. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبې تا راشی توبه و باسی تیر شوی گناهونه با ماب شی او کچری توبه نو باسی نو بیا دا اللہ تعالی طریقی دا اللہ تعالی سنت مخ کی تیر شوی دی چی اللہ تعالی همیشه را پارا کافران تبا کری دی. او خپل پیغمبر او داغی مرگری اللہ تعالی خلاص کری دی اغی تی نجات ور کرده دی. قل للذین توایا کسانو فوارکی قل وای پیغمبر علی الذین دا کسان فوارکی کا پروش کو پر اکڑے دیں این تہو کمن شل دیو عن الکفر و شرکی دا کفر نمن شل دا شرک نمن شل یغفر لهم ما قد سلف او با وخلیشی دیو تا اغا گناہونا قد سلفات چی مخ کی تیر شوی دی مخ کی اکڑی دی. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها. د دین اسلام په قبل اول باندې مخکینی گناهونه معاف کیږي او په هجرت باندې هم مخکینی گناهونه معاف کیږي. نو ته تدا خبر او کا کدی ایمان نه وړي قل للذین کفروا توایا کسانو ته چې کفر کړی دی این ته هو کمنه شل دیو د کفر او د شرک نه یغفر لهم ما قد سلف او بخلیشی دیو تا حق گناهونا چی کلی دی ما قد سلفا چی مخ کی تیر شوی دی دکا پا اسلام راوڑل با نیٹول گناهونا ماف کی و ای یعودو کدیو راوگر دی دل جنگ دا مومنان و مسلمانانو تا یا کپر و شرک تا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی و ای یعودو الی القتال کچر دیو واپس شوالا قتال دا مومنان و مسلمانانو تا فقد مضت سنة الاولین نو یقیناً تیرا شوی دا طریقہ دا مخکینو خلکو. جدی سمانا دا ما عالم التنزیل معنی کری دا فقد مضت سنة الاولین پی نصر اللہ فی انبیائیه و اولیائیه و احلاک اعدائیه. اللہ تعالی بخپل دشمنان او دخپل پیغمبر دشمنان توا کی او دا حق پرست و خلکو سر با اللہ تعالی امداد کی اللہ تعالیٰ بے امداد کی داغی سر. وَای یعودو کدی واپس راو گردی دل جنگ تا فقد مضت سنة الاولین نو یقیناً تیرا شوی دا طریقہ دا مخکینو خلکو. یو قول لمپسرین دار چی دا سنت نمرات نصرت الہی تی مراد دی او دا اولین نمرات مخکینین بی علی صلی اللہ علیہ وسلم او مومنان تی مراد دی. اللہ تعالیٰ بے خپلو پی عمرانو سر او دا مومنانو سر امداد کی. یعنی کافران با مغلوبہ کی مومنانو سر با اللہ تعالی امداد کی او یا فقط مدد سنت الاولین مراد چرین عذابو ندی چا اللہ تعالی مخکینی خلق تبا کریو نو دا خلق بم اللہ تعالی تبا کی. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہو للہ. دا سورۃ الانفال دو دعوی. اول دعوی الانفال لله والرسول غنیمتونو کې اختلاف مکوای بلکې پدې کې د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر طریقه هغه وچلوي پاغي باندې عمل وکي د غیر لپاره دیار لس علتونه دا بیان شول. دویم داوا د سورۃ الانفال القتال فی سبیل الله د الله د دین د لپاره او جنگیږي چې د الله تعالی دین غالب شي د کافرانو د دیموکراسي نظام د جمهوریت نظام طاغوتی نظام فرعونی نظام دا نظامونه ختم شي دیر لپاره او جنگیږي وقاتلوهم او جنگ کوي د دیو سره حتی لا تکون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي شرک و یکون الدین کله لله او شي ټول دین د الله تعالی لپاره ټول دین د الله تعالی شي کلک دین د الله تعالی او نیم د طاغوتیانو نو بیا هم په مسلمانانو باندې جنگیدل لا فرض دي حتی لا تکون فتنه. نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابی پختنه وکړه پیدا الله تعالی پیغمبره یو سړی جنگیږي د غنیمت دپاره یو سړی جنگیږي د ډیره پاره چې خپل مرتبه خلکو ته وخی خپل کمانډری یو سړی ډیره پاره جنگیږي چې خلکو ته شجاعت والا وای بهادرته وای یا یو سړی د قام با قومی غیرت باندې جنگیږي کوم یو د الله تعالی په لار کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله سوک چیر دیر پاره جنگیږي چې الله تعالی کلمه اوچته شي الله تعالی دین غالب شي نو دغه انسان د الله تعالی په لار کې دی دغه د الله تعالی په لار کې دی یعنی دغه ته جهاد وای حتی لا تكون فتنه. دو معنی هم په سرینو بیان کړی دي. یو معنی امام بغوی رحمت الله علیه تفسیر بغوی کوي فتنه په معنا د شرک سره هغه پورې او جنگیږي چې په دنیا کې شرک پاتې نشي و یکون الدین کله لله او شر دین ټول خالص د الله تعالی لپاره د الله تعالی د توحید دین چې هغه جاری شي. دویم معنا امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا وی فتنه دیده کی فمانا دا حتی لا یفتتن مؤمنون عن دینه تر حقی پر او جنگی گئی چه مؤمن مسلمان دا دین اسلام پا وجبانی تنگ نکللیشی دانا چه او عالم بحق خبرو کی دا جماعت نرو باسا اغا پا لولو بانی پڑانگو مانی واحو شید کوئی دا اللہ تلا دا دین یو داعی اغا بحق خبرو کی مجاہد با دا اللہ تلا دا دین دا پارا جیحاد کی رکا پیرانو سرا پاغی بانی با پابندی نه نه تر حق پوری او جنگی گئی چی پا طول دنیا کی او مومین مسلمان د دین پا وجبانی تنگ نکللی شی نن سبا خبر اولتا ده مسلمان حق خبر نیش کولی طاغوتیان پاغی بانی پابندیانی لگی اغا گریب تاری شهید کئی اغی پا کور بانی بمبار کئی دا اغی بیزتیانی کئی حوالا میره تویر اللہ دا ډیر هم په سرینو لیکلی دي. امام بغوی رحمت الله علیه دی کې د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دي. نو مسلمانانو آیا مسلمان ته امن شته نن په دنیا کې؟ یو حق پرست عالم ته په دنیا کې امن شته نه؟ نشته. یو مجاهد ته په دنیا کې امن شته نه؟ نشته. نو څو پورې چې دغه امن مؤمن مسلمان ته نه راغله نو تر هغه پورې په ټول مسلمانانو باندې جنگیدل لازم دي. ويكون الدين كله لله او شي دین ټول په ټول باندې د الله تعالی د پاره نو که چرته نیم دین د الله تعالی یا درې حصے دین د الله تعالی او یو حصہ کافرانو بیا به هم جنگیږي. بعض خلک وي و یاره د پاکستان په عین کې خو بعضې دفات چې دغه اسلامي دي نو بعضې دفات دي کنه ټول خو نه دي کنه الله تعالی وایي چې ټول دین خالص د الله تعالی نه نو بیا به هم جنگیږي بیا به هم جنگیږي. وإن انتهوا نكديو من شل فإن الله بما يعملون بصير يقينا الله تعالى فاصبانی چدی کلیدون کرے فیجازیہم به تفسیر جلالین وئی الله تعالی استا اعمال یینی نو ماندا شل چ الله تعالی برتہ بدل درکئی وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا ونعم النصير وإن تولوا أو كذيو مخوالاو ابن كثير رحمة الله عليه وي إن استمروا على خلافكم ومحاربتكم کدا پوجیان ستاسو په خلاف باندې ولاړ دي او ستاسو په خلاف باندې جنگ کوي فعلم پوه شي ان الله مولاکم یقینا الله تعالی مددگار دی ستاسو نعم المولا الله تعالی دی مددگار ستاسو مولا په عربی کې په معنا د متولی سره دی هغه ذات کې هغه په هغه باندې اعتماد کیږي او هغه ستاسو کارونو سمبالخ کیا پښتو کې وتا سمبالخ ویل کی سنبالون کې رستاسو الله تعالی واستاسو سنبالخ کې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای و هاذا وعد صریح بالظفر والنصر و ادا آیات کار دلیل لپاره دی باندې کله چې مجاهد د الله تعالی د دین د پاره جنگیږي نو د الله تعالی د طرف نو سره کار د لوس شوی دی صبر سره امداد کوم فعلمو پوه شي ان الله مولاکم یقینا الله تعالی مولا ستاسو دی دوست تاسو دی نعم المولا ډیر جات خ دوست دی و نعم النصیر او ډیر جات خ مددگار دی الله تعالی بر سره امداد کوي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ته دی آیات تعلق دا اول آیات سره دی الانفال لله والرسول په غنیمتونو کې د الله تعالی طریقه او چلوي په هغه طریقه باندې غنیمتونه تقسیم کوي کومه طریقه باندې چې الله او د الله تعالی پیغمبر وایي په هغه طریقه باندې تقسیم کوي ټول مالی غنیمت په 15 حصے شي یو برخه په هغه کې بیت المال ته ورکړل شي هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره د نبی علیه صلوات والسلام د خپلوانو د پاره د ایتیمانانو مسکینانو د مسافرو دپاره هغه به بیا د مجاهدینو چې کوم مسؤولی په هغه طریقه باندې به تقسیموي باقي څلور حصي هغه په مجاهدینو باندې تقسیم کړی شي دا طریقه شوله د مالی غنیمت د تقسیمولو واعلموا پوه شي انما غنمتم من شيء یقینا هغه چې حاصل کړی تاسو په جنگ سره من شيء هر شی چې وي چې تاسو په جنگ باندې حاصل کړی کافرانو وعلم فوی شی انما غنیمتم اغه چی حاصل کی تاسو په جنگ سره د کافران نمین شین هر شی چوی فان لله خمسو نو یقینا د الله تعالی لپاره پینځمه حصہ دا غیرا وللرسول د پیغمبر د لپاره دا د الله تعالی نوم دا د تبرک د لپاره ذکر شوی او یاد د اختیار مطلقه لپاره په هر څه کې د الله تعالی اختیار دی نور الله تعالی په غنیمت باندې سکی وللرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جون سره خاص و کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جون دیو دا نبی صلی الله علیه وسلم د مرگ نو ورستو د وفات کېدو نو ورستو بعض علما کرام لیکلي دي دغه حساب هم په بیت المال کې جمع کړل شي د پاره د مصالح د مسلمانانو او دا اوس علما کرام لیکلي دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی او دا سی خطیب شربینی لیکلی په خپل تفسیر کې وای دا قران او دا حدیث او دا تفسیر چې کوم علماي کرام دي د نبی صلی الله علیه وسلم د غیصه باغی تورکلش حق برس علماي کرام چې د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کوي د الله تعالی د پیغمبر د احادیث او درس او تدریس کوي نو هغه تورکلش ولذل قربا او د خپلوانو د نبی صلی الله علیه وسلم د فاره د دین مراد بنو هاشم او بنو مطلب تی مراد دی اغه توار کله شي ولیتام او یتیمانو توار کله شي والمساکین او مسکینان توار کله شي او ابن سبیل او مسافر توار کله شي د پنځم حصہ چې بیت المال کې کی خود لشي نو دا ور دی وی د دین چې علاوه د سلور حسیدونه هغه په مجاهدین باندې تقسیم کړی شي ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وصلى الله تعالى غير فرض علتنا بيان ان کنتم آمنتم بالله کچریتا سو ایمان راوړی په الله تعالی باندې و ما انزلنا على عبدنا او تاسو یقین وی په هغه مدد باندې چې را لګلې مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ فیصله باندې چې ورځ د غزوی بدر و یوم التقل جمعان پا غورت بانی چی مخامخ شولی یو بل تا دو ڈلی یو وجہ اللہ تعالی دا بیان کلا ان کنتم آمنتم باللہ کستاسو پا اللہ تعالی بانی ایمانی نو تقسیم دا غنیمتو کئی پا دا طریقہ بانی چی دا کم بیان شو دا دا ایمان تقاضا دا دا دیو جنا بخاری تاسو گو رئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر پار مستقل باب قائم کرده دی باب و آداء الخمس من الایمان خمس چی دی اغا غنیمت ورکول پینزم ایسا غبت المال تا او نور تقسیم اول پا مجاہدین مانی دا دا ایمان برخه دا دا دا ایمان جز دی بل علت اللہ تعالی دا بیان که ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا او یقین ویستاسو پاغ مدد بانی چرا لگلی و منگا علی عبدنا پخفل بنده بانی یوم الفرقانی پا ورز دا پیسلی بانی جنگ بدر تا یوم الفرقان ولی ولیکی لانه الفارق بین الحق والباطل تفسیر جلالین وی زکا چرا حق و دا باطل پا میند که پرق راوستو یوم الدقل جمعانی پا ورز بانی چی مخامخ شولی دو ڈلی کستاسو دا ایمانی و دا معاقیدین چې دا غزوه بدر په ورځ باندې الله تعالی امداد را سره وکړه او دا غنیمت حاصل شو د الله تعالی په امداد باندې نو به کاردار چې بیا په هغې کې تقسیم هم د الله تعالی په خوښه باندې وکړي والله علی کل شیء قدیر الله تعالی دی په هر څیز باندې قدرت لرونکې اذ انتم بالعدۃ الدنیا وهم بالعدۃ القصوی والرکب اسفل منکم دا آیات حاصل سره د محاذ جنگ نقشه دا غزوه بدر دا جنگ نقشه پا دی آیت که بیانی زان دا آیت پا حاصل پا مطلب بانی پویه که بیا ترجمه کومه کم طرف چی بدر دا دا یو خوڑگی نوم ده دا یو خوڑو یو خوڑگی و کم طرف پی چی مدینه طرف تا نزده و پا آغا طرف بانی دا مومنان و مسلمانان و لخ کرو او دا غین چی کم بل مخالب طرف و چی آغا مکی طرف تا نزده و دا مدینه نلری و نو پا آغا طرف بانی دا کافرانو دا مکی دا مشرکانو لخ کرو او قافله دا ابو سفیان اغیلار بدل کلا پا مدینه بندرا نغلل بلکی آغا لان دیر دریا پا غاله بندرا وان او دا قافله دا ابو سفیان دا سمندر پا غاله بانی چراوان و نو دا بدر دا میدان نه تقریبا دری میل دا لان دیو نو دا نقشه اللہ تعالی دا جنگ بیانی پری آیت کی جهاد دا سی و شیده الله تعالی نقشیم بیا بیانې اذن تم کله چوي تاسو بل عدوت دنیا تاغه غاړه نږدې باندې مدینی طرف ته کومه غاړه دغه کندې نو تاسو په طرف باندې وي و هم او دغه مشرکان بل عدوت القصوى و دې په غاړه لری باندې د مدینی نه لری وا اغه مکی طرف ته و رکب اسفل منکم او قافله د سوداګرو اسفل منکم مخکته طرف ته روانه او تاسو نه د دریا په غاړه باندې روانه د بدر د زینه درې میله تقریبا اغلری و ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اوس دې آیت کې الله تعالی دا خبره ذکر کړي ستاسو د یو بل سره لوز او نیټه د جنگ هم نو مقرر کړي خو الله تعالی بغیر د لوز نه د یو بل سره مخامخ کړلی ځکه چې الله تعالی یو خبره مقرر کړي وه چې حق الله تعالی ښکاره کړي او باطل الله تعالی ختم کړي که چرتا دیو بل سرم لوس کړه وې چې په پلانې ورځ باندې بر یو بل سره جنگي کو کې دي چې بیا په غلاوس کې خلاف شوه ولو توعدتم او چې وعده کړې وې تاسو یو بل سره لختلفتم په میعاد نو خامخا اختلاف بکړه وې تاسو په میعاد په وخت مقرر کی ولکن ليقضي الله دې دې په عبارت کې تقدیر نه تاسو الله تعالی جمع کړی بغیر د لوس نه ولی لیقضی الله دیر پارچ ورکی الله تعالی امرنا کار کان مفعولا چه غم قرر کلی شیو اغس شیو هو اعلاء کلمت الله و نصر المؤمنین و قهر الاعداء تفسیر مدارک تغلی کلی الله تعالی دا پیسره کلی و اعلاء کلمت الله چه دا الله تعالی کلمه بغالب کیگی و نصر المؤمنین او الله تعالی بامداد کلی مؤمنان سرا و قهر الاعداء او الله تعالی بخپل دشمنان دلیل کی دا پیسر الله تعالی کړیو نو تاسو بغیر د لوز نه دی بل سره یو ځای کړلای ولو توعدتم کچر توعده کړی وتا سره یو بل سره لختلفتم په میعاد نو خامخا اختلاف بکړی تاسو په وخت مقرره کی ولكن ليقضي الله لیکن الله تعالی جمع کړي بغیر د وعدینه ليقضي الله دیر پاره چې پوره کړي الله تعالی امرا اغه کار کانه مفعولا چې هغه مقرر کړی شی و ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم دا آیات ته مشکلاتونه ده چې د دې جملې مطلب او معنا سره زه تاسو ته دوه مطلب بیانوم او د هغې مطابق ترجمه ورته کوم اسان خو ځان پرې پویه کوي یو دا ده چې د حلاکت نه مراد مرګ دی او د حیات نه مراد تیرې ژوند تی مراد دی دا غزوې بدر نه مخکې کافرانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ته په حق باندې نه ستا سره الله تعالی امداد نه کوي نو په غزوې بدر کې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم سره امداد وکا ملائکه الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د امداد د پاره راولېګل نو کم خلک چې مړ شول په غزوې بدر کې نو هغه دلیل د حقانیت د پیغمبر ورې ده چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی ذکر الله تعالی سره امداد وک او کم خلق چې ژوندۍ پاتې شول مړنه شول نو هغه ژوندۍ پاتې شول خو لیکن دلیل د حقانیت د پیغمبره ولیده چې دا حق پیغمبر نه په دې باندې ترجمه ته وکشه لیهلک دره پاره چې مړ شي من هغه څوک حرکت چې غمړ شول عن بینتین پس د لیدلو د دلیل نه دلیل د حقانیت د پیغمبره ولیدل کم چې کی مردار شول و یحیا او جوندی پاتیشی من هغه څوک حیا چې جوندی و عن بینتین پس د لیدلو دلیل نه څوک چې مړ شول اغیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حقانیت دلیل ولیده او بیا مړ شول او څوک چې جوندی پاتیشول نو هغه په دې باندې پوه شول چې دا پیغمبر حق د الله تعالی سره امداد وکړه الله تعالی امداد د ملائک راولېګل نو د هلاکت نه مراد مړ کېدل او د حیات نه مراد ژوند دی او دویم قول نم پسرین داره چرا حلاکت نمرات پا دیده که کپر تی مراد ده معنوی حلاکت یا کپر ده او د حیات نمرات حیات د ایمان تی مراد ده نو لی اهلی کمن حلاکا عن بینه تین مانه دا شلا چی پا کپر بانی پاتی شو آغا سوک چی پا کپر بانی دا مخی نو عن بینه تین پس دری دلو دلیل نه و یحیا من حیا عن بینه تین او چاچی ایمان راول نو آغی ایمان راولو رستو دری دلو دلیل نه سوک چی مسلمانان شول نو اغیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حقانیت دلیل ونی دا او سوک چی په کوبر باندې پاتې شول بی ایمان نو اغی هم په دی باندې پوه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی و ان الله لسمیع یقینا الله تعالی هر څه اوري علیم پوه دی په هر څه باندې اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولا وراکهم کثیرا لپشلتم ولتنازعتم فی الامر دی آیت کې الله تعالی درې علت بیانې اغه داري الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم تا په خوب کې را کافرانو لګو خودل کچرته الله تعالی زیات تو خودلې وې نو بیا کېږي چې جنگ نه وشه نبی صلی الله علیه وسلم سترګې پټې شولې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راویخ شو صحابه کرام ته وی سړیا وې دا څو کسان دی راځي چې په ورزو راځي وې دا خو زمونږ یو نه نیم نلی اذ یریکهم الله کله چې او خودل دیو تا ته الله تعالی په منامکه په خوب ستا کې قلیلا لګ ولو اراکهم او که خودل یې دیو تا ته کثیرن ډیر لفشلتم نو خامخا کمزوری شوی به ولا تنازعتم فی الامر او اختلاف بم کړی په بارد جنگ کې کډیر تخکار کړی ونه بیا کې دیشی جنگ نه وشه او بیا هم د جنگ په بار کې اختلاف کړی وي شهر د زور کسانو سره سوک جنگیدل شي ولكن الله سلم عليك ان الله تعالى بچکل لای تاسو د کمزورې د اختلاف نه سلمه د عن الفشل والتنازع الله تعالى د بز د بوزدلینا د کمزورینا او د اختلاف نه الله تعالى بچکل لای انه عليم بذات الصدور یقینا الله تعالى پوی دی پا خبر وانی چ بسینو کړي پسینو کی پټی کما خبر دی الله تعالى پغه منی پوی وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور دي آيات كي سؤال لدي وداغي جواب الله تعالى دي آيات كي كل جي تاسو لكافران سر مخامخ شولي نو آغا تاسو تا الله تعالى لك كاركتل أو تاسو يغي تلك كاركتل نو مخي بسوره ال عمران کې داغي بیان شوی دی رأی العین مثلیهم رأی العین دا ته دوچنو خودل او دی آیت کې الله تعالی چې کوم او تو خودل نو جواب داغي نه دادې چې په ابتدا د جنگ کې او ته الله تعالی یو بل تلخ کار کړل ډیره پاره چې یو بل باندې زړه ورشي او یو بل باندې عملیات وکړي او بیا چې کله جنگ گرم شو ناسیم بیا گرم شیو کله چې جنگ گرم شین بیا په کې دا پتن لګی چې ډیر دی کلک دی خو بیا کار کول وړ نو دا په جدا جدا حالات باندې حملی و ای یریکموهم او کله چې او خدل تاسو ته الله تعالی دی لره ایزل تقیتم کله چې مخامخ شوی دی سره فی اعجنکم بستر ګستاس کی قلیلا لگ و یقللکم فی اعجنهم او لګی خارق لري تاسو بستر ګر دیو کی دا ولی دا کار الله تعالی وک لیقضی اللہ دیر پارچ پورا کہ اللہ تعالی امر نا کار کانا مفعولا چاگا مقرر قلی شوئے دے اگا کار خو مخی میں نتویل کرن تفسیر مدارک پا حوالا بانی اللہ تعالی خپل دین غالب کاو مسلمانان سر اللہ تعالی امداد کاو نو دیو جن اللہ تعالی کافران مسلمانان تلق کار اکلل او مسلمانان کافران تلق کار اکلل و الاللہ ترجع الامور او خاص الله تعالی تور ګرځیدل شي ټول کارونه د ټولو کارونو اختیار د الله تعالی سره دی هغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي.